کې آیات مبارکه یوصل درې درشم کې الله د جنت وعده کړی و د متقیانو سره. ورپسې آیات یوصل سلور درشم کې د متقیانو اوصاف بیان کړل چې په حالت د خوشحالی او د غم، د صحت او د مرض، د مالداري او د غریبۍ کې مال لګول دا یو صفتو. دویم صفتو غسک ورتراشی نو غسه د باووی او خوریه دا د جنت والو دویم صفتو. او دریم صفت ذکر کړو معافی کوي خلکو ته. او سلورم صفت ذکر کړو تشا معافی نه کوي بلکې احسانم کوي. حضرت نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې جنت نګیر چا پیر هغه پر دی دی چې هغه د خواهشاتو بالکل مخالف دي، او د جهنم نګیر چا پیر هغه پر دی دی چې هغه د خواهشاتو مطابق دي. دا خبر ډېر ګران ده او چې الله آسان کی نو د الله په توفیق آسانی چې اوسړه ناروا اوستا بارک نه حق خبرو کې او تعالی غصه درشی او غصه دباو کې او تشه غصه دباو نه کې بلکې هغه معافم کې او تشه معافي نه بلکې الٹا اغسر احسان مو کې. اوس پرې آیات مبارکه کې نور او صاف ذکر کړي. والذین داها کسان دي، والذین ها کسان اذا فعلوا فاحشه چکلو کی دیو کار د بے حیائی او ظلمو یا ظلمو کی انفسهم پخپلو زانونو باندے. د ظلم او د فاحشی پا منز کسا فرق دے؟ نو بازی علماء کرام داویلی چی فاحشی نمراد فاحشتن دی نمراد گناہ کبیر را، او ظلمو انفسهم نمراد گناہ صغیرہ دا. یو فرق علماء کرامو دا ذکر کرے دے. دویم دا دے چی دا فاحشین مراد دے دے کی بدکاری او زنا دا، او ظلمو انفسهم نمراد دا غی غاسباب دی لکا غلط نظر، غلط خبری اوریدل. نو دغه فرق علماء کرامو کړه چې فاحشه گناه کبیره توي او ظلمو انفسهم وړي گناه توي. دا هغه کسان دي چې کلو کی دی فاحشتن کار د بے حیايي او ظلمو انفسهم یا ظلم کی پخپل زانونو. ذکر الله نورایات کی الله، او دیدے کی درایا دولو نمراد ذکر باللسان نہ دے بلکہ ذکر دزڑ دے. زڑ کی ورطدہ خبر رایا دشی جما خدا گناہو کا نظما بزن کدن او قبر او میدان نمحشر کسی جوابی سباب د جہنم پا اور کی زما د بچاو سے ذریعے اللہ رایا دشی دا اللہ پختن رایا دشی او رز د قیامت رایا دشی. فاستغفروا لذنوبہم، نو بخنه غواړي دای د پاره د خپل ګناهونو. الله نه بخنه غواړي چې الله مانه دا ګناي کبیره او شوا دا ګناي صغیره او شوا. و من یغفر الذنوب الا الله، سوګ دې چې معاف وکي ګناهونه. نو دا په معنا د لای نافیه او نشي معاف کوله ګناهونه الا الله، مگر یو الله ما سوا د الله نه بل سو گناهونه معاف کول نشي. ولم یسر او میشواله نکوی دا مؤمنان علاما فق گناهونه باندې فعلو چکړي، امیشواله نکای بلکې سمدستی توبه واسي. وهم یعلمون او دای په هیږي چې الله دومره مهربان ده کومه توبه واسو نو توبه قبلې، او دای په هیږي چې مونږه توبه واسو نو توبه زموږ به قبلي دي. کې دا جنتیانو نور او صاف ذکر کړ. ځکه دا خبره الحمدلله مسلمانانو ته معلومه ده چې ما سیوا د انبیاء علیه السلام نا د تمام گناهونو نه سوک پاک نشتا. دا شان د انبیاء علیه السلام چې د هر قسم ګنا نه پاک. عام مؤمنانو نه گناهونه بکیږي او د ګنا سره صفت وې دسی استغفار و واسی توبه و واسی او دا توبه استل او په خپل گناهونو شرمنده کېدل او د خپل مالک حقیقی روان دی جڑا او فریاد کول داد مومنانو متقیانو او جنتیانو په صفاتو کې دي. د جنتیانو په صفاتو کې دي او دا آیات ډېر د امید آیات ته چې هر قسم ګناه کچا نشوي کبیره یا صغیره خدای پزر کې خپل مانشي او الله له توبه واسي نو الله تمام گناهونه معاف کړي. رب العالمین تمام گناهونه سکه معاف کړي. دیو جنتی مقام کې امام ابن کثیر اغه روایات ذکر کړو ځکه وای ایمان د یره او د امید په منس کې ده. نو دا احادیث او سرا او آیاتونو سرا د انسان امید د الله په ذات عالیه باندې جوړي. حدیث پاک کراغلو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای کله چې یو سړی ګناو کی یو مسلمان مؤمن دی وای رب انی اذنبت ذنبا الله ما خو ګنا کړی نو ماته معاف کی. نو وای کله چې دا بنده ګناو کی دی داسې وای چې الله ما ګنا کړی معاف کړالا نو رب العالمین وای عبدی عامل ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ به قد غفرت لعبدی. الله وای خا زما دې بنده ګناو کا او دې پدی خبره پوئږي د عقیده چې دې اورب شتا او دا غرب شان دا دې چې ګنا معاف کای مو نیولم پکولش. الله وای قد غفرت لعبدی ما بنده ته ګناو کا. وای بیا سمودتی رشی انسان کمزور دې بیا ګناو کی نو دې بیا وای زما ربا ما خو ګناو کا ما تبخنو کی نو فقال تبارک وتعالى الله رب العزت وی علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ به قد غفرت لعبدی. وی خاز ما بنده پویگی چه دده گناه کری و دده یو ربشتا چه گناه ماف کولیم شی و نیولم پی کولیش ما ورتب خنوکا نو در رب العالمین دم رلوی شان لی چه اللہ گناهون ماف کئی. دا حدیث صحیح نم ذکر کرے او دے دے کی دنور کتابن نم امام ابن کثیر رحم اللہ ذکر کرے. دارنگی او حدیث کی راغلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی علیہ السلام ترالے وی قربان اذا رئینا کا رقت قلوبنا وکننا من اہل الاخرہ وی کلچ حبیب مونگا تاوینو نو زمونگ دا زلون نرم شی او مونگ آخیرت والا جوڑ شطول فکر خیرت طرف لش. و اذا فارقنا کا اعجبتنا الدنیا و شممنا النساء والاولاد وی کل چه حبیبتان جدا شو نو دنیا مونگ تعجب کی واچه او مونگ دی بیبیان او دا اولاد پاغ مزول عزتنو کی شو. فقال الله حبيب ورتو فرمائے لو انتم تكونون على كل حال على الحال التي كنتم عليها عندي ویکچره ار وخت تاسو په داسې حال وای لکه زما مجلس کې چناسي نبی عليه السلام ورته وای لصاحفتكم الملائكه بيكفهم ملائكه بدر صلى الله عليه وسلم ملاوله ولزارتكم او ملائك بس تاسو ملاقات تراتله کې بيوتكم ستاسو پدی کورونو کی وی که دغ شان وی لکه ما سره جناسه بیا خو ملائکو در سره لاسونه ملاول. وی ګور د الله صفت ده غفار غفور عفو اندا قران شریف کی سوره سوره راځي د دې صفت ظهور والے کیږي چې باز خلکو نه گناهونه سرګن شي او دای بخنه او غواړي او غفار او غفور هغه ورته معافي وکړي. او بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته صحابه مو ته جنت بیان وکما بنا او ها داغی آبادی څنګه دی. قال الله حبیب ورته لبنۃ ذهب ولبنۃ فضه یو د سرو زر خوخته ده او بل د سپینو زرو. وملات حال مزق الاصفر او لکه خخته په سیمټو او په خټه یو ځای کیږي. وای دا غي دی یو ځای والی د پاره خټه څه شی دا غم خوشبویدار مشک او انبر دی. وحسبا او حال لؤلؤ والیاقوت او دا غي غیټی لکه پزمکه گیټی وی گیټی ملغلری دی او یاقوت دی. وترابها الزعفران او دا غي خارا زعفران دی. سوک چې وردن نشونو په نعمتونو کې وای او دې په تکلیف کېږي نامې شوی مرګ به پکې ناراضي. جامې به نزړیږي ځواني به نزړیږي. او بیا سید الکائنات فرمایل وی درې کسان دی دا حدیث یو حدیثو درېو کسانو دعا رات کېږي نا الامام العادل د عدل او د انصاف بادشاه امام عادل دا دعا رات کېږي نا لوی شان وی د امام عادل دیم روجدار چکل روجمات ای او دریم دعا د مظلوم و ایداد وریزو د پاس پورته شی او د اسمان دروازه ورته کلاو شی و یقول الرب و عزتی لانصرنک ولو بعد حين. الله و زما د پختل عزت قسمی اے مظلوم مدد بده کو مگر که وخت پکې ولګیدو که وخت پکې ولګیدو. نو رب العالمین د خپل بندگانو گناهونه معاف کړي. دغه عمره طریقه حدیث پاک کې خولې شوې ده. علی رضی الله تعالی عنہ روایت ته او حدیث د مسند احمد اوی چې کلمہ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث اوریدل نو الله مال پاک دې را فائدہ راکړي او دې کې شک نشتا چې د سید الکائنات اقوال او افعال او خبرې د فائدې شي دي. دیوی مال چې بل څوک حدیث بیان کړي نو زول قسم ورکم نو چې قسم را له اخري نو رښتیا ګڼم. او امام ابو بکر رضی الله عنه حدیث بیان کړي و صدق ابو بکر. ابو بکر رضی الله عنه رښتیا ویلي. ابو بکر رضی الله عنه وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی چې ما من رجل یذنب ذنبا نشته یو سړی چې دی ګناو کی ګناو دسو کی او خاو دسو کی او بیا درکاته مزو کی او دا الله نه بخنه غواړي نو الله ورته بخنه کوي. دي ته وایي صلات توبه. ګناه کله چانه وشوا نو سمدستی وی صحیح او دسو کی او دورا کاته په نیت د توبې دیو کی او هغه نه پس دی الله رب العزت ته وجاړي. او دا مضمون ابن کثیر وایي په غنو روایتو کې راغله. عثمان رضی الله عنه یوزل راغې او خلکو لوي مال ګورې یو کوزیرا ډک کا او دسې کولو ودا سے او دس در لکوم لکه نبی علیہ السلام چې او دس کړو. او به ما نبی علیہ السلام ناوریدی چې چا او دسو کو داس او دس لکه ماو کو او در کات نفل یو کلو پزله کې سخیالات او وسوسی د دنیا په خپل اختیار رانه وسته نو مخکینی گناهونه به الله رب العزت معاف کړي. مخکینی گناهونه دا به الله رب العزت معاف کړي. بیا خاص کر کا اغا الفاظ سره سره دعا غواړي چې داغه بارکی روایتو کې راغلي نو داغه خډیر لوی اجر او ثواب دی. او دا مسله را چې یو سړی یو ځل توبه وباسي نو د توبې سره غوناه غوناه پاتې نشو. توبه دانا ورا یو د خلی توبه او استغفار دی یو زړه کې خپېمان دی. او دیو جن امام قرطبي ذکر کړي داسې توبې ته توبه نه وای بلکه هغه توبې د پاره وې توبه استل پکار دی. امام قرطبي ذکر کړي وای اما من قال بلسانه استغفر الله وقلبه مسر على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج الى استغفار. وای څوک چې پجبه وای چې استغفر الله او زړه په ګناه خکلک دی نو د دې استغفار د پاره استغفار کول پکار دی. ویګي په خبر باندې یعنی دا سی استغفار تا محتاج دی. او دا سی خلقو اغا صغیرم وی دا قبائر و سرا پیوستی چی پخلی استغفار وی او زلی پا گناہ کلک دی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی استغفارنا یحتاج الی استغفار وی زمون دا استغفار لمحتاج دی چی پا دی خپل استغفار او توبه بانی توبه و باسو. او بیا غوی وی دا خوی دی خپل زمانی خبر کئی وی قلت هذا يقوله في زمانه فكيف في زماننا. وی حسن بصری رحمت الله علیه خود صحابه او د زمانه سره وی دی خود خپل زمانه خبره کوي نو زمون په دې زمانه کې وی سحال له وی الذی یرافی الانسان مکبنا للظلم وی تبغور چ وسڑے ظلمنا کای او حریصن علی په ظلم باندې حرسناک دے لا یقلع داغین منیکی گنا والصبحۃ فی یده او تسبیح پلا سکی نیولی تسبیح مړی دروغم وی تسبیح مړی د درو قسمم خوری تسبیح مړی قتلنم کای نوئی دا خو استهزار او دا خو استخفاف دی الله وی ولا تتخذوا آیات الله هزوا الله وی زما آیاتونه پټو کو سرمنی سه نن یو رواج جوړ شوی تسبیح ملاسو کی نیولی غیبتم کو تسبیح مړو گناهونو باندې کلک ولاړی او بیام تسبیح اړو د دې آیات مبارکه کې د استغفار نه مراد څه دی چې دا زړه پیمانه شي په ګناه باندې او بیا ګوره داسې دعا ویل پکار دی ترمذی شریف کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي چا چې وی چې استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم واتوب الیه وای ګناهونه به معاف شي اگر کده میدان جهاد نه تختې دی او حدیث کې مراغلی وای یو سړی و دکیږي او د دکیدو په وخت کې درې پیری وي استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم واتوب الیه دوی ګناهونه به معاف شي اگر کده دنیا د ټولو اونو د پاڼو نه زیات وي او د خړونو د دیشکو د تعداد نه زیات وي ګناهونه به الله رب العزت معاف کی نو دی آیات مبارکه کی رب العالمین خپل بندگانو ته د دې خبره دعوت ورکړي چې دای توبه وباسي او الله طرف ته متوجیش الله طرف ته متوجیش او ګور توبه وې د الله حق ده بل چاته به توبه مبینو وباسي دې کې ابن کثیر دا حدیث ذکر کړي وای نبی علیہ السلام ته یو قیدی راوستې شو نو قیدی وی اللهم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد صلی الله علیه وسلم فقال النبی صلی الله علیه وسلم عرف الحق لأهله اغه قیدی وی الله تعالی توبه وباسم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته توبه وباس نو نبی علیہ السلام وی د حق پی جن دلې دې د خپل اهل لپاره پی جنې چې توبه حق د چا ده د الله رب العزت ده نو رب العالمین د خپل بندگانو په توبه باندې به انتها خوشحالي او الله راضي کیږي د بندگانو په توبه باندې وګوره دا غایات ده چې دې د شیطان ملامت کړې امام ترمذی حدیث ذکر کړي او دې آیات په تفسیر کې روح المانی ذکر کړي و اید آیات چکل نازل شد آیات یوسل پینزم درشم چدا کم گا ترجمہو کا نوی شیطان چغی کی او خار راغستے او پسر نستے دا ټول شیاطین ور تراجم شلوی پتا سے چلو شو نو شیطانوی چنن اللہ پخپل کتاب کی او دا سے آیات رولے گلو چزما ہر سے ختم کر الله وی چې سره ګناهونه کړي کړي کړي او توبه اخلاص سره وستا ارسمه ورته معاف کړي ارسمه کې سکړي معاف کړي مېری ورته نو یې نور کشران شیاطین هم ډېر خفشول بیا مشورې باندې ناس ته سوچونه کول نو دې مشر شیطان ترالل وی خفکی غما دای خود ګناهونو نه توبه واسي او الله وعده کړي چې زه به معاف کوم وس موږ دای په داسې ګناهونو کې مبتلا کو چې دای واغې ته ګنا نه وای دای واغې ته څه نه وای ګنا ورته نه وای یو شی چې ګنا نه وای سبته توبه وباسي لکه سړی درس کو موزیو کو روزو نیون بیا ولا غینه توبه وباسي نو دا بدعات او رسومات رويست او سمره بدعات چې مبتدعين کوي سمره رواجونه چې رواجیان خلق کوي اغه یغې ته کار خیر وای او نن بازی گره داسی گناهونه در رواج او د بیدت نیلاور او وطل سود بئی لیکن مسلمانان ورته سود نوئی باندونو تا کار خیر وئی دارنگی بیمی تا کار خیر وئی نور دیر داسی معاملات تی چی مونگا غی تا جائز وائیو حالان کی غیا سود وی یا جواری وی یا حرام وی نو داسی گناهونه شیطان کوشش کئی چی اغا بیدت تی رواج دیو داسی گناه دا چی کون کے ورتا گناه نوئی او پاغي کې مبتلا کینو په مرگ مرشي او دا غینه توبه نو واسي په مرگ باندې مرشي خو توبه نو واسي ادم علماء ذکر کړی وای د شیطان کوشش دی چې ګناهونه کوي او دا الله وعده دا چې بخنه غواړي نو بخنه وکړي و یو سړی د ستړي کې غینه تر دې چې شیطان ستړي شوی دی به ګناهونه کوي ته توبه وباسه خو اخلاص سره توبه تر دې چې اخر کې بس شي شیطان بستړی شي، شیطان بستړی شي، او د الله دومره لوی رحمت ته وای ما اسر من استغفر و ان عاد فی اليوم 70 مره. حدیث پاک کې راغلی و یو سړی ګناو کا او د زړه پختی مانته توبه وستا نو د امیشه ګنا نه کړي اگر کاو یا زلیو کا او د هر زل نفس دې دړ پختی مانته توبه واسي. نو کدا یو ګنې او یا زلی رزیو کا و چې د اخلاص سره توبه استه نو دې پدی کې نه راغلی چې ولم یسروا علی ما فعلوا د پدی باندې امیشه والے نه کړي. دا الله ډېر لوی رحم او کرم دې په اخلاص سره توبه استل پکار دې دا یاد وساتئ. که په ګناه کې لګیاي ګناه پرېزنه او په خلی استغفار وې نو دا یو قسم ته استهزاده او دغه استغفار له پکار دي چې سړی استغفار وباسي او ددا سي توبې لپاره پکار دي چې سړی توبه وباسي. الٰه العالمین د خپل بندگانو ګناهونه معاف کړي بار بار ویلي او دا د رحمت او د امید غایاتونو لکه ګورې سورې نساء کې دې پسې وګورئ آیات یو سل لسم وګورئ د پینځه می پاره کې سورہ نساء کې یو سل لسم آیات وګورئ. دادا امید غایاتونو چې بندگان الله ځان طرف ته متوجه کړي یو سل لسم آیات ته پینځه می پاره دا سورہ د سورہ نساء ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا هر وچا چه ملوک بد ناکار او بد ملوک او يظلم نفسه یا ظلم او کو پخپل ځان ثم يستغفر الله او بيد الله نه بخنو غفتا بخله بخنه غواړي او زه کې پیمانه دي یجد الله غفور الرحیم او بمومی الله ډیر بخون کې او مهربان. دارنګ وګورئ سوره شورا 23 پاره کې الله خپل بندگانو ته د توبې دعوت ورکړي او دا ورته وایي چې زما د رحمت نه ناومه ده نشي. آیات 23 وګورئ 23 پارا دا او سورت د سوره شورا 23 پارا دا 23 نمبر آیات ته سورت د سوره شورا وهو الذی یقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون وهو الذی یودع الله غزات ته یقبل التوبتا قبل وی توبا عن عباده دخبل بندگاننا ویعفو عن السیئات او معافی کوی د گناہننا ویعلم ما تفعلون او دا اللہ پوئی گی پاغس چتا سوئے کوئی. دارنگیو گرئی یو لسم پارا سورہ توبہ گرئی آیات یو سل سلورم گورئی یو لسم پارے ابتدار یو سل سلورم آیات تے یو لسم پارا او سور توبہ علم یعلمو ان اللہ هو یقبل التوبت عن عباده ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم علم یعلمو آیا پوہ ندی دا خلق دیت ددی خبر علم نشتا علم یعلمو آیا پوہ ندی دوی ان اللہ چ بیشک اللہ هو یقبل التوبتا دغ اللہ قبل وی توبا عن عباده دخبل بندگاننا ویاخذ الصدقات او قبل وی اللہ خیراتنا وان الله بیشک الله هو التواب الرحیم دغ الله ډیر توبه قبل انکره الرحیم او مهربان دی. دارنګي سوره زمر وګورئ دای آیات چلاخ قلوب بندگانو ته صلی رښتما پارکی سوره زمر وګورئ خپل بندگانو ته الله امید ور کوي او ځان طرف ته الله متوجي کوي. آیات 53 وګورئ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. قل اوائے حبیب چه رب العالمین ویا عبادی الذین اے بندگان ازما حق کسانو اسرفو چه دیر زیاتی مکڑی دی علی انفسهم پخفل زاننو باننے گناہن مکڑی ظلمن مکڑی لا تقنطوا من رحمت اللہ ناومید کی گئی ما دا اللہ دا مہربانینا. زکر ناومیدی کل کفر تی جوڑی گئی و گناہ کبیر اخور وقت دا اللہ دا رحمتنا ناومید کی گئی بنا. ان اللہ بیشک اللہ یغفر الذنوب جمیعا معاف کوی گناہن ٹول. انہو بیشک شان دادے هو الغفور الرحیم. دغ اللہ ډیر بخون کې او مهربان دی. علماء لیکلي وي دین الوی د امید آیات قران پاک کې نشته. دین الوی د امید آیات قران پاک کې نشته. دارنګ وګورئ تاسو سوره الحجر وګورئ سوار لسمه پاره کې الله خپل بندگانو ته خبردارې ورکړې. خپل بندگانو ته الله د خپل رحم او د خپل کرم خبردارې ورکي. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. سوره الحجر کې د آیات وګورئ یو کم پنځوستم آیات ته نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. خبردارے ورک زما بندگانو تا انی چ بیشک ز انا الغفور الرحیم ز ډیر بخون کې او مهربانم. الله وای زما حبیبا زما دا بندگان خبر کا چې ز بے انتها بخون کې او مهربانم. او دا امید آیاتونه د خانقاهی غلاف باندې حاکم لیکل چې کیږي نو دا ټول آیاتونه را جمع کړي او دا چا ډېر سوچ سره لستې شي نو چې کله کعبه وي د الله او رحمتونه راوريږي او دې د امید آیاتونو ته ګوري نو دا الله خپل بندگانو ته امید ورکوي چې توبه اخلاص سره وباسا په خپل کروخ په ایمان شه نو الله تمام ګناهونه معاف کوي. دې آیات مبارکه کې ان شاء الله تفسیر دی او بیا به کو ولی آیات مبارکه کې الله رب العزت او صاف د مؤمنانو ذکر کول. رومانی آیات یو سل سلور دیرشم کې فرمایلی چې د غم د خوشحالی د مالداری د غریبۍ د صحت او د مرض په حال کې مال لګول د متقینو صفت ده. دریم غصہ دباوی او دریم معافی کوي خلکو ته او سلورم احسان کوي. او د رستو آیات مبارکه کې وی کس گناہ تیوشی وڑا یا لویا او ذکر الله الله را یاد کی قبر را یاد شی زن کدن الله ملاقات او حساب او کتاب فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه غواړي د پار د خپل ګناهونو. ومن يغفر الذنوب الا الله او نشي معاف کول ګناهونه مگر یو الله. د ګناهونو معاف کول والا صرف او صرف یو الله دی. ولم يسر على ما نو سمدستی با توبه و باسی او پرون در لبیانو شد ورکات نفل سره او کی او پاغی که نیت دس ولات توبی او کی او ورپسی اللہ نو بخنو غواڑی همیشه والے نکی او دا خبر دی رلوی دا خطری دا چی او سره پا گناہ کی مبتلائی او دے وی سباب توبه و باسم بل رضلب توبه و باسم دا د شیطان دوکوی زکا دا سبا و دا بل رز مالک دا اللہ رب العزت تے امام قرطبی ذکر کری دیدے کی آیات مبارکہ پا تفسیر کی دا آیات مبارکی پا تفسیر کی امام قرطبی وی اسرار ستا وی اسرار ویلے کی گی تصویف تا او تصویف ستا وی وی او سڑے وی اتوب و غدن سباب اتوب و باسم نبیا وی کیف یتوب و غدن و غدن لا یملکو یو سڑے بسنگ سبا توب و باسی دے سبا مالک نرے تر سبا چی دے رسی دیشی او کنیشی رسی دے دا خوب دے سبا علا توب استا چه ده سبا رضی ده مالک وی ورا گوله ده هر مسلمان پزلکی ده گناهونو نداوی چه توبه بو باسی وی سبا لا بلا رضلا او پدی که ناسا پی مرگ راش ده سبا پتا اللہ رب العزت قرآن شریف کی وی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اس نفس تا پتا نشتے چه سبا بسکر ده سبا ده پار سری سوره سوره پروگرامو نه جوړ کړي او سبا چه رازی نو سڑے پا قبر و خارو کی پروتوی نو داوی دا نفس یو خواہش دے دا نفس یو خواہش دے چه ویر سبا بتوبا و باسم بل رضل بتوبا و باسم نو ویدا خوبالو چه دا سبا سڑے مالک وی که دا چرت چالا پتوی چه فلانی رضو فلانی وانی بزو فاتکی مخواغی نمخ کی او سور رضی بے عرص بس سمکڑے وی خو مرگ ناگهان رازی دیو جنا ار وقت بسڑے دا مرگ دا پارا تیاروی ہر وقت بسڑے سوی دا مرگ دا پارا بتیاروی اب یا امام قرطبی ذکر کری چی دا توبی دا پارا باعث شے جوڑی گی دا صحیح توبی دا پارا نویلی دی ادامت الفکر فی کتاب اللہ العزیز الغفار چی او سڑے ہمیشہ کتاب اللہ کی سوچ و فکر کئی نو دادا سی کتاب دے چی دی سرد تو بھی توفیق ملاوی زکر دادا ہدایت کتاب دے او تاسو لطیر شلمازی گرد درس کی وی جری کتاب لسو کینی اغا اللہ دا شقاوت نساتی نو کتاب اللہ کی چی سوچ سوک فکر کئی نو دل دا تو بھی توفیق ملاوی گی وی دا تو بھی توفیق بس ملاوی گی چی ہمیشہ کتاب اللہ کی سوچ و فکر کے دادا سوچ فکر کتاب دے او دې کتاب د ناس ته سرا الله رب العزت د توبې توفیق ورکړي. او بیا د باز علماو نه ذکر کړي چې صحیح توبې علامه صدا نو دې صحیح توبې علامه دام دا چې ګنا سړیو کې نو د توام او د سکاک نه بده د ډېر فکر د وژنا مشغول شي لکه درې صحابه د جهاد نه پاتې شو او 50 ورځې پورې دای توبه نه قبلې ده ناغ صحابه دور فکر کیو چنی خراب کولو نسکاب کولو دا گرزی دو نپاتی شو لکه سوره توبه کی راضی وعلى الثلاثه الذين خلفوا دیو جنا حدیث پاک کی راغلی د مومن صفت دا چې گناہ تیو شي کنا نو دم ربوج به پیراشی ته به دا غر ولا چا په دې شریف ملامت به ذکا الله الا لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه د مومن مسلمان نفس ته لوامه ډېر ملامت کی چې دا سوک او سبب دې الله له سره جواب دې د مومن نفس ته چې په ګنا کولو په غلط کار سره ملامت کوي او د کافر نفس وی اماره بالسوء او د کاملانو مومنانو نفس ته نفس مطمئنه. ابیا امام قرطبی دې کې تفصیل ذکر کړي چې ګوره د هر یو شی د پاره راغې سره مناسب توبه ده دا هر یو شی سرا داغه مناسب توبه دا وای که د بنی ادم حقونه چا خوړلی نو داغه توبه دا دا چې حقونه به مستحقینو ته رسي. نو کچری وین مندل باز اوقاتو کې چا حق سړی خوړلی خنا غشتا نی بچشتا نی نور نسل شتا او ندل پته لګي نو دغه وخت کې بیا خیرات کوي هغه سمره پیسي چې غسیا به خیرات کوي به الله العالمینا مال فلانی سړي حق وړل داغه د وارثانو چا پته نه لګي او زدا یو ذریعہ او هيله جوړوم چې الله العالمینا دا ثواب او توبه نو دام پرز د قیامت د پاره یو زر بوله جوړ شي یو زر ورته جوړ شي او ای که بالکل سلار نو نوم سړی دی الله ته ژاړي او فریاد نه وکړي دا الله د عفو امید کې دی شي رب العالمین د عفو امید کې دی شي نو دې آیات مبارکه کې دا مسله ذکر کړي والذین او دا متقیان هغه کسان دي اذا فعلوا کلچو کی دی فاحشتن یو کار د بی حیی یعنی گناہ کبیرو کی او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی پخبلو زانونو ذکر اللہ نو اللہ را یاد کی دا اللہ ملاقات حساب کتاب را یاد شی فاستغفرو لذنوبهم نو دی بخن غواری دخبلو گناہنو دا پارا دا اللہ نبخن غواری ومن یغفر الذنوب الا اللہ او نشی معاف کول گناہونه مگر یو الله ولم یسر امیشا والے نکوی دا مومنان علاما فعلو فہغ سبانی چی دی کری پا گناہ امیشا والے نکوی وهم یعلمون او دی پوہیگی چی اللہ دور محربان دے کمونگ توبہ ویستان و اللہ توبہ قبل ہے اوز گورد دغی اوصاف والاو بدل ذکر کئی اولائک دغ صفتن والا مومنان جزاؤهم مغفرت بدل ددوی بخنا دا من ربهم دا طرف دا رب ددوینا اللہ بدوی تا بخنا کئی گناہونا بے معاف کی اولائے کدغ صفتن والا جزاؤهم مغفرت بدل ددوی بخنا دا من ربهم دا طرف دا رب ددوینا و جناتن و جنتن بوی تجری چروان بی من تحت حل انحارو لاندې د محلاتو او باغاتو داغین نهرونه خالدین فیها امیشه بوی دی پدې کې و نعم اجر العاملین او خده دا جنت اجر او بدلا د عمل کوونکو اللهم اجعلنا منهم بفضلک و رحمتک و نعم او خدی دا بدله خده دا جنت اجر العاملین اجر او بدلا د عمل کوونکو اس درست آیات مبارکہ کی اللہ یہ رور کئی اللہ و یہ خلقو کسمی گئی ناو گناہو نا کوئی نو پخوانو قومو نو حالاتو لوگو رئی چی اغی سر پا دنیا کی اللہ سکڑی و پا آخرت کی بسکڑی قد خلط بیشکت ارشوی دی من قبلکم تاسو نمخ کے سننن یعنی طریقی دا حلاکت دا پخوانو سنن وی ترق تا سننن طریقی دا عذابونو دا حلاکت دا مخکنو فسیرونو گرزی فی الارد پزمکا کی پا دیزمکا کی دے برت پا نظر اگرزی فنظرونو گرزی سوچو فکرو کی کیف کان سرنگیو عاقبت المکذبین اخیری انجام دا دروغ ویونکو چاچ انبیاء علیہ السلام او دا اللہ دین تا دا دروغ نسبت کرو نو دا غی اخیری انجام سو شو دا قوم دا نوح علیہ السلام دا عادیان و ثمودیان و دا فرعون فسیرو فی الارض اگر زی پزمکا کی فنظرو گو رئی سوچ و فکرو کی کیف کانا سرنگیو عاقبت المکذبین اخیری انجام دا دروغ جنکو اس فرمائی حاضا بیان للناس دا قرآن پاک بیان دے دا پار دا خلقو خلق له بیان او وضاحت کړي د پخوانو قومونو د حالاتو بیان نه پکې را قائد او بیان د اعمالو او د نیکو اعمالو د ایمان د بدلو بیان دي نو د کفر او د ګناهونو د سزا بیان دي هاذا بیان للناس دا قران پاک بیان دي د پاره د خلکو وهدن او دا قران پاک هدایت ته و موعظه او دا قرآن پاک نصیحت تے للمتقین دپارا دا متقیانو او پرزگارو دا متقیانو او پرزگارو دپارا پدی کی نصیحت تے درست آیات مبارکہ کہ اللہ مومنانو لتسلی ورکے غزوِ احد کے لیر تکلیف ملاو شو او یا صحابه کرام جلیل القدر شهیدان شول، اکثر زخمیان شول، سید الکائنات زخمی شو. نو نبی علیہ السلام او صحابه الله رب العزت تجړل، او نبی علیہ السلام مفسرین دل تلیکری وای دوه په جنگ کې وي چې الله دا لغون ته ټوله لې کچره دا نند کافر د لاس شهیدان کې نو پدی مدینه طیبه کې ستا عبادت والا وسوک پات شي. وای دا الله رب العزت دغه دعا داسې قبول کا چې دین پس صحابه کرام ته الله امیشه فتح ور کړی. دا یو حدیث کې راغلی، او هغه نفس بیا په امت زوال راغلی. دا تاریخ گواه ده چې د غزوه احد نفس کم جهادونه چې نبی رسول اسلام په ژوندون کې شوی یا هر هغه غزا چې شوی چې یو صحابي پکې موجود و نو فتح حاصل شوی. او دا روایتو کې راغلی، مشکا شریف او نورو کتابونو کې راغلی چې تاسو له فتح حاصلېږي تر سوچ یو صحابي درکې موجود شي، ځکه هغه خلق پداسه صحبت با برکت کې لوي شوی. او دا غي داسې کامل ایمانو چې الله دا ایمان د وجنه د مدد کوم واده کړي واغه صحابه کرامو سره. او چې کله نه دغه جماعت د دنیا نه لاړ دی، امام قرطبی هم دلته ډېر افسوس کړي، هغه نپت په امت زوال راغلی. تاریخ گواه ده چې د غزوه احد نفس په کوم ټولی کې یو صحابي موجود و ناغه ټولی مات نه خړلې، هغه فتح کړي، ملکونه فتح کړي. عمر رضی الله عنه په دور کې 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی ہو، او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په دور خلافت کې 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی ہو. او تاریخ گواہ دے چې په دغه ډله کې یو سړی موجود نو بس فتح وی. او چې کله دا جماعت لاړ لے نو بیا په امت زوال راغلی. دا نن که په موږ زوال لے نو بل څه شي نشتا، او زموږ ایمان بالکل د نشوالی په درجه کې دی، اعمال صالح نشتا، اخلاص نشتا، للہیت نشتا، یو کار کدا الله رضا نشتا. نو دا الله غمدت او نصرت چې د کوم شروط سره هغه یو شرط موجود لري، نو زموږ د گناهونو، زموږ د بد اخلاق او زموږ د اعمالو سزا موږ ته ملاویږي. ځکه څه پاتې دي؟ شکلونه زموږ بګړاو دي، اخلاق بګړاو دي، غم خادی د غیر په طریقې دي، زمون لین دین د غیر په طریقې ده، او د عقیده او د ایمان خورده ته پوس نه پکار. نو دا زمون د اعمال او سزا دا مونږ ته ملاویږي. ورنه دا جماعت چې موجود د صحابه کرامو نو کلم شکست نو ملاو شوې د دې آیات مبارکې نه پس. ولا تهینو، الله وای کمزوري کیږي ما، او دا دې موجودو مؤمنانو ته موي مرګي شهیدان شل، تکلیف ملاو شو، زخمیان شوي، نوې کمزوری باندې کوئی ولا تخینو کمزوری کی گئی ما، او بزدلی او کمزوری می اختیار وای، وهن کمزوری ته وای، ولا تهینو سستی مکوئی، کمزوری کی گئی ما، ولا تحزنو غم جنی گئی ما. مومن تداوی مرګره شهید شو، سوک زخمی شو، نو دانه چ بستکی نه ګټ کې او غمونه کوا، او غ شهید را یاد وا او زخمونه یاد وا، وایند کار پریزنه دا خوشول تم الله وی خفقیگا ما میدان تروز. او دا شان د صحابه کرامو، او دا هر کامل مجاهد دا طریقې چې د ډېر شهدا او سره دا غ جذبه نورم سیوا کیږي، جذبه کی کمی نه راځي. او دا صحابه کرامو شان، حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو ډېر لوی غمو، او علماو لیکلي دور لوی غمو چې دا غي کوم ډېر کوشش وکړو حکم درد چې صحابه ته احساس کړو دا غي زرما یعنی یو لاکھ یسه هم سوک نشي دا غي یعنی اغاثرات نشي سرګندې دې پزړکی. او په یو ورځ نبی رحمه الصلاه والسلام په قبر مبارکه کې دفن کو، او په بل ورځ صحابه کرام جهاد تروان دي. خلکو دنیا والو چوکتل چې دا څنګه عجیب قوم نه، مونږه خو چې د خپل پیغمبر پخپل لاسو په قبر مبارکه کې دفن کو، د دې جذبات به مجروح شي، د دې په جذباتو کې غوږ فرق را نه وي. نو دا لخر چې په کوم علاقه تیرېدو بغیر د جهاد نا غټول علاقې باندې سر غورځېدو. الله وی ولا تهینو سستی مکوي، ولا تحزنو او غم جنی گئی ما، وانتم الاعلون او یی تاسو چت شان والا. خو شرط داد ان کنتم مومنین، که چره تاسو کامل مومنانی دی، لیکن مومنین مانا سوا که چره کامل ایمان وی کنن و فتح بستاسوی، او که ایمان کی کمزوری وی نبیا گیلد ازان نبکار. داد اللہ وعدد و انتم الاعلون یہی تاسو چت شان والا، که شهید شوی نو اوچت شان والے، که شکست دیو خوڑوم شی اوچت شان والے، او که تفاتح شوی او غالب شوی اوچت شان والے، خو شرط داده چی ایمان کامل شوی. نو کلک ایمان کامل لی نو که جوانده ام غالبی او کمر شوی ام غالبی، هر حال کې گٹ اتا سر دا، خو شرط داده چی ایمان کامل در سر وی. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، او یی تاسو اوچت شان والا، خو شرط پا که داده که چره کامل مومنانی. بیا گره سرنا والذین ها کسان اذا فعلو فاحشتن، کل چوکی دی یو کار د بے حیائی یعنی گناہ کبیرا، او ظلمو انفسهم یا ظلم کی پخپلو زاننو، ذکر الله رایات کی دی اللہ و دا اللہ ملاقات و حساب و کتاب، فاستغفروا لذنوبهم نبخنو غواڑی دی دا پار دخل گناہنو، ومن یغفر الذنوب الا اللہ او نشی معاف کول گناہنا مگر یو اللہ، ولم یسروا او دی میشوالن کی علاما پا گناہنو فعلو چکڑی دی، وهم یعلمون او دی پوہیگی چمونگ توبو باسنو اللہ توب قبلی. نام دو مومن یو صفت دا چیدی ویدو توبو باسم توب اللہ قبلی، لکه بعض مومنان سره د جہالتو یرا ما دا سی گناہو نکڑی جب دارا لما فقینا دا دا جہالت خبر را. وهم یعلمون یعنی دی پوہیگی کتوبے ویستنو اللہ توب قبلی، اولائک دغ صفتن والا جزاؤهم بدلد دوی مغفرتن بخندا من ربهم دطرف دربد دوینا، و جناتن و جنتن ووی تجری من تحتها الانہارو چروان ویلان دن محلات و باغات داغن نهرنا، خالدین فیها میشوی پاغے کی، و نعم اجر العاملین او خدی دا جنت بدل دا عمل کونکو. اللہم جلنا منہم وفضلکو، قد خلت بیشک تیر شویدی من قبلکم سنن تاسن مخ کی طریقی دا حلاکت دا پخانو، فسیرو نوگر زید برت پنظر فی الارد پزمک کی، فانظرو نوگوری یا فانظرو سوچو فکرو کی، کیف کان عاقبت المکذبین سرنگی وخیری انجام د دروغ وینکو. هذا دا قرآن پاک بیان للناس، بیان دے دا پارد خلقو، وهدن دا قرآن ہدایت تے، وموعظت للمتقین او دا نصیحت دے دا پارد تقوا دارو، ولا تهنوا سستی مکوئی د کافر په مقابله کې سستی مکوئی، ولا تحزنوا غم جنی گئی مک شهدا او س تکلیف در ته ملاو شو، وانتم الاعلون یئتا سو بلند شان والا اوچت شان والا، خو شرط پکې دادې ان کنتم مؤمنین کئیتا سو کامل ایمان والا. صلی الله دې مخکې آیاتونو نا الله د غزوه احد حالات ذکر کول، او په دغه جهاد او غزا کې مسلمانانو نبی عليه السلام ته ډېر تکلیف رسیدلې. په دې آیات مبارکه کې الله نبی عليه السلام او مؤمنانو ته تسلی ورکړي. فرمایي یمسسکم قرحن، که رسیدل وی تاسو ته قرحن زخم یعنی زخمونه در ته رسیدلی، نو تاسو پریشان کیږئ، ما فقد مس القوم بیشک رسیدل او هغه قوم کافر تا قرحن زخم مثله په مثل لدی. په غزوه احد کې د نبی علیہ الصلات والسلام پینځه او یا مرګري شهیدان شیو، چې مفسرینو د آیات په تفسیر کې لیکلي پینځ او یا کسان دا د مسلمانانو شهیدان شیو او دغه شان تقریبا او یا پوری زخمیانو او په غزا د بدر کې د کافر او یا کسان قتل شیو او یا په قید کې روستل شیو نو په دې اعتبار وای مثله دا مماثلت په دې اعتبار ده ایم سسکم قرحن کچر ارسید تاسو تزخم فقد مسل قوما بیشک رسیدلو قوم کافر تا قرحن زخم مثلهو پمثل لده او قرحن او قرحن کی بعض علماء کرام فرق کرده او دا بعض پنیزبانی یو شیدی امام قرطبی وئی وی القرح الجرح قرح ویلکی گی زخم تا والزم والفتح فیه لغتانے او که قرح وی قرحن یا قرحن دا دوارا پدی کی لغات تی وی که چر تاسو تا زخم رسیدو دو احد پا جہاد کی فقد مسل قوما نبیشک رسیدلے و قوم کافر تا قرح مثله زخم فمثل لدی وتلک الايام ودا ورزی دی نداولها اڑو راڑو مونگدا بین الناس پمند خلقو کی کلا وستاسو نمبر وی نکلا د کافر نمبر وی وتلک الايام نداولها بین الناس او دا ورزی دی چه اڑو راڑو اے مونگا پمن دخل کو کی کل نمبر دا مومنانو بئی او دوی بغالب وی او دوی تا بفتح ای نو کل نمبر دا دا کافر وی و تلک الایامو او داو رزی دی نو داویلوها اڑو راڑو مونگ دا بین الناس پمند خلقو کی دا دا جہاد او دا حرب بارا کی وئی چکل دا کافران و مسلمانان و جہادون مقابلی نو کلب دا مومنان و نمبر رازی کلب دا کافر و نمبر رازی و تلک الیامو نداولوها بین الناس او چاوی دی دا عام حالات ذکر کئی دا ورزی دی چلاوی اڑو راڑو وی پمند خلکو کی گورا کل دا غم رزی وی نو کل دا خوشحالی پیو انسان بانی کل دا غیو انسان دی نو دا صحت رزی وی نو کل دا بیماری وقت وی دا غیو انسان دی کل پا حالت دا مالداری کی او کل پا ما حالت دا فقیری و غریبی کی و تلک الایام نو داولوها بین الناس دا ورزی دی اڑو راڑو وی مونگا پا من دا خلقو کی او پا دی امتحانات و راتلو کی حکمتون دا اللہ سدی ولی اعلم اللہ او دی دا پارا چخکارا و ظاہر کی اللہ آغا کسان آمنو چی مومنان دی دا امتحانات و تکالیف و راتلو سرا مخلص مومنان جدا شی او کم چی منافقان وی نو د جهاد د امتحانات او سراغی خلق لپټاږي ولی علم الله دې لپاره چخکارا او سرګن کی الله کسان امنو چې مؤمنان لکه مؤمنان مسلمانان سرګن شل او په میدان د احد کې د الله د حبیب سره تکالیف برداشت کل منافقان سو سو کسانو او د جنگ د میدان نو واپس شل هر زمانه کې چې جهاد راځي نو ګره منافقان د جهاد مقابله لودريږي او دا غي سره اس قسم مدد او نصرت ته تیار رشي نو خلق له منافق هغه بي دين خلق دا پټا غشي ولي علم الله الذين امنوا او دې د پاره چې ښکارا کې الله کسان امنو چې مؤمنان دي ويتخذ او دې د پاره د امتحان الله را وستو وَيَتَّخِذَ چِ جُوڑ کی اونیسی منکم تاسونا شہداء شہیدہ چونکہ شہادت یوڑی رلوی مرتبہ دا نکدا سے امتحانات نرات لے او وقتی طور سر دشمن غالب کے دینا نو د شهادت دا دور لوی مرتبه په کومه طریقه حاصل لیدا او بیا خاص کردو حد شهدا چې د غی سور لوی شان دی نو الله وی د امتحان می راوستو او په دې کې ما دا غختل چې تاسو نه شهیدان جوړ شي ويتخذ منکم شهدا او جوړ کی د تاسو نه الله شهدا شهدا در کی جوړ کی او د حضرت امام قتاده رحم الله قول ذکر کړی دی دی کی امام قرطبی و ایمان علم حیا من احیاء العرب اکثر شهیدا اعز یوم القیامت من الانصار و ایمونگ یو قبیله نپی جنو پا قبائل دا عربو کی چراغی شهیدان دی دیرو یو دیر عزت مند دی پر از دا قیامت دا انصوارو دا مدینه نا زکا هر جہاد کی دا دی دا شهداو اکثریت بڑیرو گرد اوہد پر از اویا کسان دا دی شهیدان شیرو بیری معونہ کی اویا کسان دا دی شهیدان شیرو یوم الیمامہ کی اویا کسان دا دی شهیدو دارنگی پڑیرو جہادنو کی انسوار و شہداء بڑیرو ویتخذ منکم شہداء او چی جوڑ کی اللہ اونی سی اللہ تاسونا شہیدان چونکی شہید یو ڈیر لوی مرتبہ دا او دا شہادت لوی مقام دے نو اللہ وی دا امتحان میں ذکر آوستو چی تاسو کی شہداء جوڑ شی او دنیا خواسی مروان را مراغ کم منافقان چی دا احد دا میدان نرو تخت دل ناغیم دنیا کی سپات نشو اغیم مرشول او چکم میدان کیو شهیدان شول این دنیا نلالل او دا دوارو پا مرب کی سمر فرق دی ویتخذ منکم شهدا دیرے کی دا شهدا یا جمع دا شهید دا نبیا بیدا غمانا شی یا شهدا دیرے کی جمع دا شاہد دا نبی معنا دادا ویتخذ چی جوڑ کی انی سی منکم تاسون شهدا آگواہان سباب اے امت مسلمہ تاسو گواہان جوڑے گئی پر از دا قیامت او استاسو گواہی با اللہ دا انبیاء علیہ السلام پا حق کی قبلے نوی جتاسو دا انبیاء علیہ السلام او دا اللہ گواہان جوڑے گئی نو دا غیر پارس امتحانات با دنیا کی برداشت کوئی زکر دا امت با گواہی کئی اللہ ذکر ویلیو سورہ بقرے پا ابتدا کی پا دوے میں پارے پا ابتدا کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اللہ وی غر امت بھی دید پارا جوڑ کریے چی تاسو با پرزد قیامت پا نور و خلقو گواہی کوئی نو دا امت چی با دا پیغمبرانو دا پارا گواہی کئی نو دا دمرلویو انبیاءو چی سوک گواوی نو پا دنیا کی داغ زندگی با دا تکالیف ہوئی دا اللہ دا دین دا پارا بلوگی تیرئی زخمونا و شہادت با برداشت کئی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا او دیده پارچ انی سی او جوڑ کی اللہ تاسو نا گواہان واللہ واللہ رب العزت لا يحب الظالمین مین دا ظالمان و سرنساتی ظالمان سوکو منافقان چی جہاد تا لا نڑل بلکہ دا جہاد بارکی دا نور و خلقو ذہن خرابی او دا جہاد بارکی خلقو لشکوک و شبہات تجھے دا کا ارہ زمانہ کیوی کاغه زمانہ کیو کدی زمانہ کی دی کاینده زمانہ کی او چې د شری جهاد واره کې سوک غلط پراپګند کوي یاد اغیر بدنامول او خلق له شکوک او شبهات پاغي کیچه نو دغه خلق په ظالمانو کې داخل لید والله لا يحب الظالمين الله محبت نساتی د ظالمانو سره وليمحص الله الذين او دا امتحان دی د پار راغه چه پاک کی اللہ حق کسان آمنو چه مومنان دی تمحیص ستا وی وی دا هر یو عیب نا پاکی دو تا وی تمحیص جہاد و امتحان دی دا پار رازی چه مومنان دا گناہ نا پاکش وردا تکالیف پا امت راشی دا کافر دا طرف نا جہاد و شہداء و زخمیان و قیدیان او مسلمانان پریشان شی او دې سره الله د ګناهونو نه مؤمنان پاکي ولي يمحص الله الذين امنوا او دې لپاره چې پاک کی الله د ګناهونو نه کسان چې مؤمنان دي امام قرطبي وایي تمحيص دا په ګڼو معنا غانو باندې راځي وایي تمحيص